राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 13 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातरुह त्रिपर्ण पारिजाताय तोत्र नेत्रेय पारये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय दामदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कर्षचानोर्वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। हर्षेवशतवरान्नवनीरदमात् पीताम्बरादरुणबिम्बपदाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम नमो सुप्रभातवरे नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महाभारतभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बताओ भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में आई कोई बात? कोई आपके मन में बात आई? कहते हैं व्यापार में हमारे लोगों ने लाखों रुपए मार लिए और ये धंधा बहुत ज्यादा चल रहा है। लोगों ने बहुत से रुपए खा लिए और ये धंधा बहुत चल रहा है, तो मन बड़ा अशांत रहता है, दुखी रहता है। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, कैसे धैर्य रखे, ये थोड़ा आपको बताइए। भैया बड़ी विचित्र बात है। अपने कहावत है कि दमड़ा ना लोभी बाताऊं नहीं जे, दमड़ा ना लोभी बाताऊं नहीं जे। मैं कितनी बात बढ़ेगा हूं, ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जो दूसरों के रुपये खा जाते हैं उनके बहुत नुकसान की बात है, उनको पता नहीं है बात। मन का फर्क बड़ा भयंकर होगा। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि ऐसा मत करो, किसी का भी रुपया खाओ मत, किसी का रुपया दबाओ मत। अपने स्नेह की जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आपका जीवन शुद्ध होगा। जितने आपकी नियत बिगड़ जाएगी उतना ही आपका अशुद्ध व्यापार होगा और आपको खुद वो शांति मिलेगी नहीं। रुपया खा लो, रुपया खाने पर भी सुख से शांति नहीं मिले, सुख से नींद नहीं आवेगी, मन में संकल्प होंगे, शांति नहीं मिलेगी। शांति न्याय युक्त आप आचरण करो तो शांति मिलेगी। अब न्याय भी आचरण नहीं करोगा तो शांति नहीं मिलेगी। ये एकदम प्रत्यक्ष सिद्धांत की सच्ची बात है। लोभ के बीच में आगे बस लोभ पूरा हो जाए। लोभ भी क्या नहीं कर सकता, नरकों के दरवाजे 3 बताए, काम क्रोध लोभ, ये नरकों का दरवाजा है। अब नरकों में दर्जा गए हुए नरकों में जाने वाले कैसे मानेंगे? नरकों में जाने की शौक ही लगी है, गर्भपात करना, पाप करना, दूसरों का धन खा जाना, काम ठीक नहीं करना, ये नरकों के दरवाजे है। स्वास्थ्य मेरी तो प्रार्थना है कि आप जो सत्संग सुनते हो उनमें कम से कम ये बात करो कि औरों का हक नहीं पाएंगे, दूसरों का हक नहीं रहेंगे। वे नहीं ख्याल करे तो भी अपना तो उनका हक तो दे देना है। ये बात हृदय में धारण करो तब आपका सत्संग करना सफल होगा, रामायण में आना भी सफल होगा, सत्संग करना भी सफल होगा। और जैसे रुपये खाते रहोगे तो इससे आपके फायदे की बात नहीं है, बड़े नुकसान की बात है। आप अभी समझते हो कि रुपये दबा दिया इतना लाभ हो गया, ये लाभ का लाभ मुश्किल बहुत है, इस लाभ की हानि बहुत ज्यादा है। ब्याज सहित रुपये देने पड़ेंगे, वे चुकाने पड़ेगा आपको। एक भाई सुबह का महेश भी था लखू के, वो गया बम्बई, जो पीछा जल्दी से आ गया और कर्जा चुका दिया, तो लोगों को बहम पड़ा कि इतना जल्दी बम्बई गया और फिर जल्दी आ गया, कर्जा चुका दिया, बात क्या है। तो उनका जवान लड़का बीमार पड़ा तो बीमार में बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुई दशा कि रात्रि में आज शायद रात निकाले, तो लोग बैठे बैठे विचार कर रहे थे, तो बाप रोने लग गया, रोते देखते हम क्या करें, ये तो बचना बड़ा मुश्किल है, ये तो शरीर चला जाएगा इसका, ऐसे रोने लगा। वो भाई रोने लगा तो वो बीमार पूछा, बीमार बोला बेटा जो बीमार था ना, वो बेटा बोलो बीमार हो, ये विश्वेश्वर नाथ जी खेव का थे, उन्होंने मेरे को बताई, वे कहते थे उन रात्रि में मैं वही था, उस रात में विश्वेश्वर नाथ जी खेव का अब शरीर नहीं है उनका, उन्होंने मेरे को बात बताई, मैं उस रात में वहां था, वो बीमार में ज्यादा बीमार हो गया, रोने लगा, घबराया, तो कहा कि अब रोने से क्या हो गए, पहले तुमने ऐसा किया तो उसी कारण से ही ये दशा हुई है, अब तू मर रहा है तो भोगना पड़ेगा जो पाप किया है। तो भाई क्या पाप किया इसने, कहा कि ये यहाँ से जा रहा था मुंबई, तो एक आदमी साथ में ठहर कर रात्रि में ठहरे, तो बड़ भूजारी थी जो मक्की जवान भूज करके भूजा बना कर ये लोगों को देती थी, रात्रि में तो उसके पास में पैसे थे, वे सब ले लिए और उसको बेचारे को दोनों मिल गया, भूजा कर बढ़ने वाली ये दोनों मिल कर गए और उनको मार दिया, और मार कर अपना पैसा ले लिया, पैसा देख रहा आ गया, तो लोगों ने देखा एक एक सामने कि बात ठीक मालूम रहती है, जल्दी आया आकर के सबको दान सुखा दिया पैसा, तो पैसा एकदम कहाँ से लाया, कैसे आया, बड़ी खलबली मची, तो सबने कहा भाई ये बात ऐसी है, तो लोगों ने कहा ये तो बात ठीक है 10 रुपया लिए, परंतु ये छोरा 20-22 वर्ष का है, छुटाई है, मर रहा है, इसका ब्याह किया उस छोरी की क्या हाल होगी, वो विधवा भी छोटी अवस्था में, ये लोगों ने पूछा, तो वो बोला कि वही रान है वह जिन दो ने मिल करके मारा है, वही है रान है, गुस्से मांग गया, वही है वही है, आप कोई रोकेगी रोकेगी उम्र भर रोकेगी, ऐसा कहा। तो वो बाप बोला अब सन्नी बात आया हुआ है, अभी होश में नहीं है, बेहोश से बोल रहा है, तो क्या बेहोश से नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, बीती हुई इस जन्म की बीती हुई बात है, और वो बदला चुकाया है, और एक बार मैं फेराऊंगा, इसे फिर जन्म लूंगा, फिर बाकी सब जिम्मेदार रुपया है सबका सब असर मैं कटाऊंगा रुपया, मेरे ब्याज से झूठी बात नहीं है, कहते झूठी सही बात है, मैं बोल रहा ऐसे ही, तो कहा कि वहां बागला है बागला, और बागला के घर के मारली तरफ लोग भीड़ फोड़ करके चोरी कर रहे हैं, अभी चोरी कर रहे हैं, जाकर देख लो सच्ची वो बात सच्ची है तो मेरी बात भी सच्ची है, और वो झूठी है तो मेरी बात भी झूठी है, चोरी कर रहे हैं, तो उस सब कोई गया नहीं। सेठ जी खुद गए थे, मैं बालक था, तो हम लोग गए वहां, जाकर वहां देखा तो वो पग ढिंगोड़ा था, अरे पग बढ़िया तो भेद भेद दौड़ दिया, हमारे हमारा पग चल मरे में पकड़ रहेगा कोई, शेर जी छोटी अवस्था थी, शेर जी ने बात कही ऐसी कही, वो चला गया, तो इस देश से रुपये जो खा लेते हैं उनके बड़े दंड भोगना पड़ता है, बड़ा भयंकर, अभी मामूली नहीं है। और रोया और फिर लूंगा पड़ा और आऊंगा, और शेर जी के पास ही घर था उनका, फिर ऐसी बात हुई। तो ऐसी बात बीती, इसी जन्म की बीती हुई बात कही, साहब कही, अरे वो चोरी हो रही है, कहा तो भाई गया कोई नहीं, भीड़ तोड़ कर चोरी कर ली और लोगों ने पद गिर गया। इस तरह की बातें सच्ची है एकदम। और जो पैसा दूसरा लेता है उसका बड़ा भयंकर दंड होता है, ये मामूली नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ कर मेरी प्रार्थना है कि ऐसा मत करो, किसी का ही पैसा हो हक मत मारो, किसी दूसरे का हक नहीं मारना। सच्ची बात है, पैसों के लोभ बात है, काम क्रोध लोभ तीर नरक कर जाए, नरक बचाने का खास करो जाए। त्रिविध नरक से वारदास महात्मा काम क्रोध तथा तस्वीर एतेर विमुक्त कौनते समोधारे गिरि में, इन नरकों के दरवाजे तीन हुए, इनसे रहित होकर वजन करता है तो परमात्मा प्राप्ति होती है। इन दरवाजों के बीच में पड़े वे नरकों में जाएंगे ही, बड़े भयंकर तू भोगना पड़ेगा। तो आप लोगों को प्रेम से मेरा कहना है कि आप ख्याल रखो, दूसरा हक मारने से बड़ा नुकसान होता है, बड़ा भारी नुकसान होगा। आपको अभी मालूम नहीं है, पर ऐसी बात है, इसी जन्म की बीती हुई, इसी जन्म की, ये पुरानी नहीं है, पुराने जन्म की बात है, ऐसी नहीं है। और मैंने कहते पागलों के वहाँ चोरी हो रही है, अभी चोर भीड़ तोड़ करके चोरी कर रहा है, जा देख लो, सच्ची है तुम्हारी बात, सच्ची है वह बात झूठी, तुम्हारी बात झूठी है। ऐसा जोर से उसने कहा, विश्वनाथ जी खेमका ने मेरे को ये बात सुनाई थी, वो खेमका जी कहते मैं उनमें रहा तो वही था, फिर वो मर गया। तो ऐसी बात है, तो बदला चुकाना पड़ता है भाई, मन राजी कर लो, पैसा लेकर गए, मैंने इनका भयंकर परिणाम सोचना पड़ेगा। एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत नहीं पक्की बात है, ऐसी कई बातें मैंने और भी सुनी है, पर ये प्रमाण तो खास है। शेर से छोटी और साथी वैसे मेरी बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से बड़े प्रेम से आदर गुरु कहना है कि उसका रुपया खा लिया, हाँ। वो बेचारा दुखी है, उसको क्या साधन करना चाहिए, कैसे धैर्य रखे, और उसे बताऊंगा। तो खाने वाले बड़ी तंगी भोगनी पड़ेगी, दुख भोगना पड़ेगा, बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, मामूली दुख नहीं होगा, क्योंकि उसका जल जल रहा है वो पाप होगा, जल रहा वो पाप अलग और चोरी करना पाप अलग, पाप भोगना पड़ेगा, ये बात है। अब लोग विचार गए जिनका प्रेम जिन खावे लोग उनका, वो भाई ने शांत रखो, आप घबराओ मत, आपका रुपया पैसा रुपया चिंता होती है, ये बात सच्ची है। हमारी भी कोई चली जावे, हमारी तो मामूली चीज चली जाए तो मन में विचार आता है, आप रुपये खर्च हो जाए और वो खा जाए, बेईमानी कर दे, देना नहीं है तो दुख होना वाजिबी है। परंतु आप लोगों से बात कहता हुए आप कृपा करिए, सुनता मेरी बात को, आपके लिए, आपके लिए ये है, मेरी दोनों बातें हो सकती है, हो सकता है उनका आकर लगता हो बात ले गए होंगे, हमारा रुपया अन्याय का है उसी अन्याय होगा, एक बात। दूसरी वो रुपया खा गया, उसे सरासर अन्याय किया है, पाप किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रुपया है उनका होने पर भी अन्याय गुरु का हमारा रुपया दबाया है, इसका तो उसको भोगना पड़ेगा। अगर तुम्हारे को ये चाहिए कि हमारे पाप का कोई पैसा आ गया, पैसा चला गया, तो भगवान की बड़ी कृपा होगी, मैं शुद्ध हो गया, और नहीं चोरी होगी तो ही हमारा हमारे को पाप नहीं लगेगा। अब पश्चाताप मत करो, आप दान कर दो हृदय से, शुद्ध हृदय से भगवान के सामने, हे नाथ वो सब मैं दान कर दिया, जो जैसा मैंने दे दिया, कोई खाओ जाओ अपने को माफ कर दो। आप लोगों को ये धैर्य करना चाहिए और बिल्कुल रुपया को त्याग कर देना चाहिए। अगर हो सके तो नहीं हो तो दुख होता है, दुख होना वाजबी है बेवाजबी नहीं है, परंतु बढ़िया बात ये है कि वो त्याग कर दे। मैंने रुपया त्याग कर दिया, अपने देंगे नहीं। ऐसी बातें ऐसे बातें भी बीती हुई है, वह दुख हुआ फिर उसे बात की ब्याह आ गया। बम्बई की बात है, राशि राम नारायण जी कहते थे, तो मेरा रुपया जगह आ गया, फिर रुपया 3 लाख रुपया था, सही से याद नहीं है, इतना रुपया चला गया। तो उन्होंने ऐसा मांग करके सब वर्ष कर दिया, फिर रुपया भी आ गया, आने पर भी अपने काम में नहीं लिया, अपने काम लिया दूसरे काम में लगा दिया, ये अपने काम में नहीं रही भाई, ये तो अपना नहीं है, वो ले गया तो अपना आया। तो उन लोगों ने इतनी सावधानी रखी, इसी तरह से उन लोगों को त्याग करना चाहिए। ये संसार ये संकट है भाई, सब चीजें छूटेगी, शरीर छूटेगा, कुटुंब छूटेगा, घर छूटेगा, जमीन छूटेगी, रुपये छूटेगा, सब चीज छूटेगी। ये छूटने वाली है ही, आपके साथ रहने वाली है ही नहीं। तो कोई ले गया दबा लिया तो वो छूटने वाली के साथ ही है, वही वैसा ही है, कोई बात नहीं है। आप परवाह मत करो, आप चिंता मत करो, आपने कोई अन्याय किया नहीं, आपने पाप किया नहीं, पाप नहीं किया तो चिंता इस बात की, दुख इस बात का, पाप किया अन्याय किया दूसरे ने। अब आपको तकलीफ भोगनी पड़ती है रुपयों के अभाव के कारण से, रोटी भी तंग मिलती है, थोड़ी मिलती है, इतने आपको दुख भोगना पड़ता है। तो दुख भोगना है वो तपस्या, वो तपस्या है आपकी तपस्या, मानो उसको ये भगवान की भेजी हुई तपस्या है, ये मामूली बात नहीं है। भगवान का नाम ऐसा करके भजन के, भगवान का नाम सब जप करो, कीर्तन करो और सच्चे हे नाथ हे नाथ, अब उसको दुख पाओ सुख पाओ, हमारे रुपये तो चले गए, हमारा तो आ गया, आ जाए तो भी अपना नहीं है, अपना आ जाएगा तो भी अपने काम में लगा लेंगे, अपना रखना नहीं है। क्या जाने कैसा रुपया है, अपना तो निश्चय समझो, नुकसान जिसका होता है वो नुकसान तो उसके होने वाला है ही। इस वास्ते अच्छी बात है, कर्जा उतर गया हमारा ठीक हुआ है, दुख पाए लो बने बने, आप दुखी मत हो, आप प्रसन्न हो, ले जाने वाले ने पाप किया है, आपने पाप किया नहीं है, आप दुखी हो, आपके रुपये गए तो उसे कष्ट उठाना पड़ेगा, तो वो पड़ेगा, वो अपना भोगना है और प्रसन्नता से भोगनो, खूब आनंद से, अच्छी बात है मेरा अपने कष्ट किया, हमारा भोग गया, हम ऐसे राजी हो जाओ। कर्जा उठा है शायद नया काम किया है, दोनों बातें है, दोनों बातें होती है, एक कर्जा उतरता है एक नया पाप करता है, दोनों बात होती है, दोनों में कोई ना कोई बात है। तो कर्जा उतरिया तो सोगी बात, और नया पाप किया हुआ ले गया तो हमारे, आपने पाप नहीं किया, अपने पाप नहीं किया, याद रखो आपने पाप नहीं किया, पाप नहीं किया इस बात पर विश्वास रखो कि हमने पाप किया नहीं, हमने दोष दिया नहीं, हमने किसी का दुष्ण किया नहीं, हम चिंता क्यों करें, चिंता करो जिन्हें पाप किया हो, मैं पाप किया नहीं, चिंता अपने नहीं, अपने तो भगवान के अर्पण कर दो, आप अर्पण कर दो भगवान के, फिर मैं सच्चे हृदय से कह महाराज हे कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, ऐसे फिर भगवान के कृपा पति कर दो और चित्र में प्रसन्न हो, वो आपके पुण्य होगा, तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आदमी के धन चला जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, बिना कारण आपको दंड हो जाए, तो वह में घबराना नहीं चाहिए, कोई न कोई पाप है उस कारण में। बवाचारी बात है, सो रहा है डाकू लुगाया थी पास में घर में, जो वहां कहो क्यों भाई वहां कह दियो हमारे लुगाया हुई थोड़ी बात मत जाओ ना, सभी ऐसा भी हर बात तजोरी, ले जाओ सच्चाई जीता जो ले गया धन अब घबराया नहीं, शांत रखी। थोड़े दिन में बहुत पता पूरा हो गया, बाबा से राम से राम विश्वास नहीं, उसी माँ अरे आती कई बार अंजान बहुत से लोग जानते, बहुत सारा जानते आदमी भगवान करे प्रसन्नता से। थोड़े दिनों में घाटे की पूर्ति हुई। बिजनौर में कन्हैया भक्त था, कन्हैया भक्त रात रात आए डाकू, डाकू गोली ले सामने मनो मरी, तो पूछा कि आप प्राण लेना चाहते हैं कि इज्जत लेना चाहते हैं कि धन लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं हमारे से? अगर प्राण लेना चाहते प्राण प्राण ले लो, कन्हैया भक्त था कन्हैया, ये प्राण दे लो और धन लेना धन ले लो, कि धन लाभ दम लेंगे तजोरी पड़ी जाओ धन खूब प्रेम से धन ले गया। कलेक्टर ने पूछा, कलेक्टर ने सुना के रात ने डाका पड़ा, जो कलेक्टर ने बुलाया और तुम्हारा डाका पड़ा ना, डाका पड़ा ही नहीं, भगवान का धन था, भगवान ने कोई जन जान नहीं, आधी रात को आये हो नहीं तो रात रह क्यों आवे, भगवान ने जरूर थी आवश्यकते थी, इस बात जरूर धन है मारे घर फटा था, भगवान का धन है, भगवान ने भेजो हमारे ज्ञान है। राम जी खुशी बात है, मेरा कहे तो हमारा ले गए, ले जाओ ले जाओ करो, ऐसे प्रसन्न है राम जी होगा, उनको डाका नहीं पड़ा, राम जी की जरूरत थी, अब आज जाता है आज जाती हो जरूरत ही अवसर देंगे कोई हजरी है, तो ऐसे डाका पड़ने पर भी राजी होते हुए, तो अपना तो साधु पड़ा उसमें यह है भाई ठीक है, अपने दुख आकर पड़े तो न ले जाए, भेद हो जाए, अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, जाति में अब ऐसा हो जाए तो सुनना चाहिए कोई न कोई पाप ना, अब पाप दुख गया, पाप कट गया, वो ठीक हुआ, अब ठीक रहे, दुख दुख पाप पाप कट गया सभी, तो अपना तो पाप कट गया समझना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, अपने राजी नहीं भगवान के विधान में राजी होना चाहिए। शेर जी ने कहा हमारे तो सबका मनसा मनसा होता है, ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था ज्यादा शेर जी के सामने, तो शेर जी कहा हमारे तो नुकसान होता ही नहीं, सब ठीक होता है, तो आपके ठीक है भगवान के लिए होता है, वो आपके लिए होता है, हमारे क्यों होना था सबके, ये थे मानो को नहीं तुम मानते नहीं, इस बात को नहीं होता, हमारे तो भगवान जो भगवान करते हैं सब ठीक है, हम तो कोई कोई गाली ठीक मानते हैं, हम पहले से ही कि भगवान की मर्जी है, भगवान ऐसी मर्जी है, ऐसे जानते ऐसी बात है, हमारे उसी में राजी है, जाए भी राखे राम ताई भी रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए भी राखे राम ताई भी रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही है, जैसे भी राखे राम ताई भी रही है, लक्ष्मी नारायण तू कही, अपने इष्ट करो भगवान की मर्जी, ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे हम मौत से, बहुत अच्छी बात है, साधु त्याग करके साधु होते, हम त्याग करते नहीं, आपने त्याग करा दिया, बड़ी कृपा करी, बहुत कृपा करी आपने, बड़ी अच्छी की है, हम छोड़ते थे को, ये आपने छुटा दिया, अंत में छुटा गई, अंत में छोड़ गरीब मरेंगे तो छोड़ घर पहले ही मरे, पहले छूटे अच्छी बात है, आनंद की बात है, तो छूटने वाला है जाने वाला है, आपको ये रखना चाहिए मन में, माँ शांति रहनी चाहिए, आनंद रहना चाहिए, आप उतरे हुए आपके दुख, आप आपने पाप किया ही नहीं, आप क्यों दुख हो, आपका धन ले गया है, आपने क्या पाप किया, तो आपको दुख हो, अपने पाप किया ही नहीं, अपने दुखी होना नहीं, अपने प्रसन्न रहना है, जो आए आप शरीर ने कहा आप क्या है, हम तो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देते, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा, हमारा मन सा ही होता है सभी, हम सब कैसे होता है कि भगवान की इच्छा में आते, राम की रचा है सोई हुई करे अन्यथा अस्त्र कोई, भगवान करते हैं उसको दूसरे गुरु कर दी होता, भगवान इच्छा मिला दी हमने तो अपनी, जो होता है वो सीख है, हमने ये बात सुने कि भगवान की इच्छा से हुआ है, ऐसा समझ गए, तो शेर जी ये बात गई, समझ गई अपना तो कोई पाप है जी, अन्याय किया ही नहीं, अन्याय उसने किया तो वो रो, हम क्यों रोए, हम क्यों गुस्सा तो नहीं हुए, हमारा तो पाप धुपा है, पाप गया है, पाप कट गया, हमारे पाप पापो ही कटियो, पापो ही पाप कटियो, इस राजनाथ जी हो खूब कष्ट भगवान का विधान समझ के राजी हो भगवान के विधान, इस बात से आप भी धूप जाओ, हम अगर क्या हो और होना है ऐसा होना था हो गया, बड़े खुश रहो प्रसन्न रहो, ऐसे कई आदमी आए और बिंदोर कर रही हमने भी ऐसी बात सुने, ठाकुर जी का प्रज्ञा है, ठाकुर जी ले जाओ ले जाओ, आप हमारे पास रखो, दूसरे पास रखो, मेरे पास रखो, राम जी जो मर्जी यू करो, भगवान की मर्जी समझे तो भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी ऐसी हुई है, इस बात बड़ा आनंद है, हो सके तो भाई और धैर्य रखो, इस धैर्य से बड़े फायदे लग, बड़ी लाभ की बात है, सत्संग करते हो सत्संग करने वालों चाहिए सब साथ ही, साथ ले जाओगे नहीं मन राधी का लोट जी प्यार गया है, छोड़ कर यही जाओगे तो कोई पहले ले गया सी बात है, छोड़ना कम पड़ेगा, अपने ज्यादा नहीं छोड़ेगा कम पड़ेगा, ज्यादा छूटता तो ज्यादा दे उसको कम छूटेगा, इतना हल्का हो गया अपने तो हल्का हल्का हो गया, भगवान की कृपा होगी इसलिए हल्का हो गया, इस जैसे भगवान के विधान में प्रसन्न रहना तात्पर्य से आनंद बहुत है, आनंद बहुत है, आप करके देखो एकदम कद हो जाएगा, ऐसा आप पक्का विचार हो जरूर जरूर जाएगा, सब शांति होगी आनंद होगा, हमारा दूसरा बहुत ठीक है, रुपया खाने वाले करते हैं अन्याय उसी मुश्किल है, हमारी क्या मुश्किल है, नारायण नारायण नारायण नारायण।